atılan, itilen ama ilahi olan kelama gördüğü takdirde, duyduğu takdirde sarılıverecektir. Onun için bizim gönüllerimizde taşıdığımız ilahi kelamdır. Dilimizden de onları okuyalım, insanlara anlatalım da, açığa çıkaralım da, fıtratı bozulmamış insanlarla, yani Allah kelamıyla insanların arasındaki engelleri kaldırıverelim. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْلَعَنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ O gün zalimlere hiçbir mazeret fayda vermeyecektir. Vallahi ya Rabbi, yani işte işlerimin çokluğu nedeniyle dinleyemediydim, anlayamadıydım, göremediydim. Mesela delilerin mazereti kabul ediliyor. Deli olarak yaratılmış, deli olarak da vefat etmiş, cennete gidiyor. Ama akıl vermiş Allah Celle Celaluhu kişiye. Ev kazanmasını biliyor, araba kazanmasını biliyor, iş yapmasını biliyor. Şu kadar kitap okuduğuyla da övünüyor. Ama yani işte Kur'an'ı bir defa olsun alma imkanım olmadıydı, okuma imkanım olmadıydı, fırsatım doğmadıydı. Ona karşı mücadele verirken ne yapıyordum? Kur'an'a karşı mücadele verirken okunmasını engellemek, yaygınlaşmasını engellemek için verdiğin mücadeleleri nasıl? İşte büyüklerimize kandık. Büyüklerine niye kandın? Senin kafanı ayrı yarattım, onun kafasını ayrı yarattım. Senin elini, senin ayağını ayrı yarattım. Yemeği yerken onunla aynı kıyaslamıyorsun kendini. O yediği için ben de yemedim demiyorsun. O yiyor, sen de yiyorsun. O düşününce sen de düşünmen. O aklını kullandığında sen de aklını kullanman lazımdı. Onlar Allah'ın lanetinden uzak. Allah'ın laneti onlar içindir. Lanet burada rahmetten mahrum olma demektir. Allah'ın rahmetinin uzaklaşması onlaradır. Allah onlardan rahmetini uzak tutacaktır. Ve varacakların yerin en kötüsü onlar içindir. Yani cehennem yurdunun en kötüsü onlar içindir diyor, zalimler içindir. Tabii zalim derken burada şunu hatırlayacağız. Hani insan Müslümandır da zulmeder. Kendine zulmeder, eşine zulmeder, çocuklarına zulmeder, çevreye zulmeder, bir başkasına zulmeder. Bunlar büyük günahtır. Asıl zalim, bu tür zalimleri üreten inkarcılık sisteminin adıdır. Hani ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Şirk en büyük zulümdür diyor Allah Celle Celaluhu. Yani asıl burada bahsedilen zulüm, şirk zulmüdür. İnsanları Allah Celle Celaluhu'ya gitmekten alıkoyanlar en büyük zalimdir. Zaten o diğer zalimler onların ürettiği insanlardır. Hani tertemiz fıtratla doğan çocuğu katil yapmak, tertemiz fıtratla doğan çocuğu zalim yapmak, tertemiz fıtratla doğan çocuğu hırsız yapmak gibi sistemi yönetenler en büyük zalimlerdir. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْهُدَى Biz Musa'ya doğru yolu verdik. Burada Tevrat da kastedilmiş olabilir. وَاَوْرَثْنَا بَن۪ي اِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ İsrail oğullarına da kitabı miras olarak bıraktık diyor Allah Celle Celaluhu. Niçin? Hüden ve zikra li ulil elbab. Aklı başında olan insanlara yol göstersin ve bir de onlara nasihat olsun, hatırlatıcı olsun diye Tevrat'ı miras olarak bıraktık diyor Rabbimiz. Şimdi bu görevi yapan Kur'an-ı Kerim'dir. Yol gösteren. Elif, lam, mim, zâlikel kitâbü lâ raybe fîh. Hüden lil müttegîn. Hüden lil müttegîn. Veya şehru ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Hüden linnâs. Kur'an insanlara yol göstermesi için indirildiğini Allah Celle Celaluhu bize haber veriyor. Fasbir. Rabbim diyor ki sabret. Sabret, Kur'an'da çok kere tekrarlanır ve biz de her sabret sözünde yine tekrarlıyoruz. Sabretmek, belalı zalimlerin sokakta kol gezmesi esnasında kapıları kapatmak, pencereleri kapatmak, sabretmek değildir. Sabır ateş haddinde sabırdır. Sabır ibadetleri yapmaya sabır. Sabır kötülüklerden uzaklaşma esnasında sabır. Sabır düşmanla göğüs göğüse geldiğinizde sabırdır. Kaçmak sabır değil, kabirdir. İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Mutlaka olacaktır. Vestagfir li zenbik. Rabbine günahların için Rabbinden af talebinde bulun. İstiğfar et. Ve sebbih bihamdi rabbike. Rabbini hamd ile tesbih et. Ne zaman? Bil aşiyyi vel ibikar. Akşam sabah Allah'ı da hamd ile tesbih et. Akşam sabah derken bütün günde kastedilmiş olur. Hani sabah akşam dediğimizde bütün zamanları kastettiğimiz gibi. Allah Celle Celaluhu'ya biz tesbihimizi, namazımızın sonundaki Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah'la da yerine getiriyoruz. Veya tekbirimizi aldık, Allahu Ekber, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik derken tesbihimizi arkasından Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken de hamdimizi yerine getiriyoruz. Ayrıca sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam şöyle demiş. Allah katında çok değerli, dilde hafif, terazide ağır. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil Azim. Kelimetani habibetani alerrahman, hafifetani alel lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Allah katında çok sevimli, dile çok hafif ama terazide çok ağır bir kelimeyi öğretiyor. O da subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Hamd ile Allah'ı tesbih ederim. O aziz ve azim olan, büyük olan Allah Celle Celaluhu, hiçbir yaratılanla kıyaslamam. Sübhane odur zaten. Hani şöyle tercüme edilir ya, tesbih Allah Celle Celaluhu eksik sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla müttesif diye ifade edilir. İkisi de ama anlaşılmaz günümüz dil insanlarınca. Nedir? Bütün yaratılmışların sahip olduğu eksiklikler o Allah Celle Celaluhu'da yoktur. Mesela ben yaşıyorum şu anda ama buraya oturaldan beri ömrümden eksildi. Sizin de eksildi. Rabbimizin ömründen eksilme diye bir şey söz konusu değil. Çünkü zamanı yaratan o Allah Celle Celaluhu. Biz yoruluruz, o yorulmaz. Biz uyuklarız, o uyuklamaz. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Bütün bunları biz ifade ediyoruz. Sübhanallah demek suretiyle. Allah Celle Celaluhu tesbih emrediliyor. Biz de o tesbihimizi yerine getiriyoruz. Namazlarımızda getiriyoruz, zikirlerimizle de getiriyoruz. İnnellezîne yücadilûne fî âyâtillâhi bi gayri sultânin etâhum. İn fî sudûrihim illâ kibrun mâ hum bi bâliğî. Festaiz billâh innehu huves-semî'ul basîr. Allah'ın ayetlerine karşı hiçbir delilleri olmadan mücadele edenler neden yaparlar bunu? İçlerindeki kibirlerinden dolayı yaparlar diyor Rabbim. İn fî sudûrihim illâ kibrun. Ki o büyüklüğe de hiçbir zaman erişemeyecekler onlar. Başaramayacaklar da ayrıca. Allah'ın ayetlerine karşı mücadele veriyorlar da, mücadelenin sonunda kazanmaları gerekir ama kazanamayacaklar. Kibirlenecekler ama o büyüklüğü de kendileri koruyamayacaklar. Kendi kendine büyüklenir ama büyük değil. Hani Firavun, ene rabbükümül âlâ, yüce olan Rabbinizim demiş ama ölmüş de, gebermiş de. Yani büyüklüğün gereğini yerine getirememiştir. Hiçbir insan yerine getirememiştir. Öyleyse Allah'a karşı kibirlenmenin anlamı yok. Allah'a karşı kibirlenmek küfrü gerektirir, gavur olur insan. Ama insanlara karşı kibirlenecek olursa büyük günah kazanır. Neyimizle övünelim biz ki canım? Üzerimize giydiğimiz elbiseden mi övünelim? Topraktan geliyor. Yünse koyundan geliyor, koyuna da topraktan geliyor. Pamuksa yine topraktan geliyor. Eğer sentetikse, akrilikse o da petrolden geliyor, o da topraktan geliyor. Neyle övünelim? Paranın çokluğuyla mı övünelim? Ağacı kesmişler, fabrikaya koymuşlar, üzerine bir boyayla birinin resmini basmışlar, İngilizce, Almanca, Japonca bir şeyler yazmışlar, ağaca değer vermişler. Onunla mı övünelim? Neyimizle övünelim ki onu biz yaratmadık? Güzel gözlerimizle övünsek gözü biz yaratmadık. Yüzümüzle övünsek yüzü biz yaratmadık. Ya bir şey söyleyin, onu ben yarattım diyelim. Yok, yok. Hani bilgisayarı yapan adam da Allah Celle Celaluhu'nun tabiattaki malzemelerini tabiata koyduğu kanunlar içerisinde bir araya getirivermiş. Yani yeryüzüne biz fazladan ilave bir şey koyamıyoruz. Öyleyse Allah'a karşı kibirlenmeyeceğiz, o bir kere kesin. İnsanlara karşı da kibirlenmeyeceğiz. O da büyük günahtır. Festaiz billah. Allah'a sığın. Allah'a sığınıyorsunuz siz. Ne zaman? Her zaman. Evinizden çıkarken Euzu billahi diyorsunuz. Allah'a sığınırım. Namaza dururken Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'a sığınıyorsunuz. Kur'an okuyacaksınız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yemeğinizi yiyeceksiniz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani her halde, her durumda biz Allah'a sığınıyoruz. Çünkü onun yurdundayız. Onun verdiği imkanlarla hareket ediyoruz. İnnehu huves-semî'ul basîr. O Allah Celle Celaluhu her şeyi işiten, her şeyi görendir. Bir yerde kameranın sizi çektiğini görseniz hemen kendinize çeki düzen veriyorsunuz. Konuşmalara dikkat ediyorsunuz. Yürüyüşünüze dikkat ediyorsunuz. Şunu bilin. Bir ömür boyu 24 saatlik zaman içerisinde her saniye ve salisemizde Allah Celle Celaluhu bizim ağzımızdan çıkanı işitiyor, Yaptığımız her şeyi görüyor, hatta gönlümüzden geçenleri de biliyor. Öyleyse gönlümüze çeki düzen verelim, dilimize çeki düzen verelim, Allah'ın hoşuna gitmeyecek kelimeleri kullanmayalım, hakkın ve halkın hoşuna gitmeyecek kelimeleri dilimizden dökmeyelim ve hakkın ve halkın rızasına uygun olmayan şeyleri de yapmayalım. Kontrol altında durduğumuzu, her an melekler tarafından fişlendiğimizi bilelim de bizden hiçbir şekilde kötülük çıkmaması için özel gayret gösterelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.